Ràdio Drama. Al 91.4 de l'FM. Molt bona tarda, família. Ara mateix són les 19:37 minuts, 2:07 de 8 del vespre d'aquesta 165a edició del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Benvinguts i benvingudes a una nova edició del programa de música combativa de Ràdio Trama, el Pim Pam Pum, que com sempre comença amb la presentació de les persones que tenim avui aquí a la sala. A la meva dreta tinc el mestre Tecles, el que no ens pot fallar, l'inconfusible, el mestre Tecles, que dius bonic. Ei, quines ganes, família, quines ganes. Feia molt temps que no hi érem, eh? Un mes i mig, eh? Ens ha donat. Un mes i mig, clar, la gent se'n va de vacances. Ens ho hem pres en calma. A son cubano. Bueno, i a l'altra banda també tenim el nostre company infal·lible, infallable, que sempre ve aquí a portar-se el bo i millor, a portar-se la flor i la nata, el millor del millor, el Manolo, que dius guapo, com estàs? Bona tarda, gent. Pues aquí estem una altra vegada, no? Als escenaris torna el pim-pam-pum, després d'un masset i mig, que no ha estat gens malament, ha donat per molt, però bueno, amb ganes, no? A moltes ganes, moltes. Una temporada que vindrà farcida de programes. Intentarem arribar a 200, tot i que serà molt complicat pel 15è aniversari de Can Capablanca. I bueno, ja us donarem més detalls, fotrem un sarau ben guapo. Per aquelles que no ho sabeu, us trobeu ara mateix escoltant el Pim Pam Pum, que és un programa que fa des del 2009 que funciona i que avui fa 165 programes i que es dedica a part de fer una agenda al mig del programa així senzilleta, amb els actes més rellevants, doncs es dedica a buscar, això és el que fem, busquem, som autèntics Indiana Jones de la recerca de cançons dels estils com poden ser el ska, el reggae, el hardcore, el punk rock, etc. I bueno, sempre en temàtiques combatives, sempre en temàtiques antisexistes, antifeixistes i anticapitalistes. Dit això, que és una cosa que sempre diem, començarem a tirar els primers temes per començar a obrir la temporada, a veure què us sembla. Manolo, què dius? Vinga, com obres? Començaré tranquil·let avui, que l'últim programa ens vam tirar moltes de... com d'estiu. Avui començaré amb un cantautor. L'últim programa vaig portar un grup de Pradejón i en aquesta ocasió és un cantautor, és el Liberando al Corazón, amb un tema que es diu Balance de Daños, ja veureu, per obrir programa. I temporada. No està malament. Cargan los mozos, los forales en Iruña, detenidos en Logroño y en Madrid sacan las uñas. Barricadas en Valencia, cargas indiscriminadas, solidaridad y apoyo, Sevilla, Jaén, Granada. Arden cajeros en Bilbo y en Asturias y en Cantabria. Los mineros, como siempre, no se dejan, meten cañas, se organizan en Pucela, en Aragón y en Canarias. Somos muchas compañeras, que no nos quiten palabra. Jóvenes en Barcelona con la cabeza tapada, reventando escaparates del explotador de Zara. Anarquistas gran canarios ocuparon la tribuna del poder de sindicatos en quien no creemos ninguna. Los mineros en la cuenca continuando con su lucha, como siempre son amigos de la braga y la capucha. Cargan los mozos, los forales en Iruña, detenidos en Logroño y en Madrid sacan las uñas. Barricadas en Valencia, cargas indiscriminadas, solidaridad y apoyo, Sevilla, Jaén, Granada. Arden cajeros en Bilbo y en Asturias y en Cantabria. Los mineros, como siempre, no se dejan, meten cañas, se organizan en Pucela, en Aragón y en Canarias. canarias. Somos muchas compañeras que no nos quiten palabra. Jóvenes en Barcelona con la cabeza tapada, reventando escaparates del explotador de Zara. Anarquistas gran canarios ocupando la tribuna del poder de sindicatos en quien no creemos ninguna. Los mineros en la cuenca continuando con su lucha, como siempre son amigos de la braga y la capucha. Uau. Ahí va. Brutal, no? Per obrir temporada, no? Que guapa, tio, que guapa. Quin cantautor. Com has dit que es deia? Liberando el corazón. Liberando el corazón. I la veritat és que la porto allà a la recàmera des de fa mesos, eh? Pues però... la cançó se la val, eh? O sigui, sí, sí. La lletra m'ha encantat i la melodia ben feta, mm-hmm. Bueno, guitarreo típic de cantautor, però... Sí, sí, però... Molt guapa, molt guapa. També prenc nota. Aquest el buscaré, sí? M'ha agradat. Joder, sí, sí. Com se la tira per començar el Manolo? Aquest sempre ve igual, eh? Va marxar d'una forma... Ens deixa el llistó massa a l'Isma. No, és que clar, haurem de fer una emoció. És complicat. Jo, mira, jo porto una cançó que no és d'un grup que no seria una cançó decididament combativa, de fet no ho és el Diluvi, és una banda de mestissatge mediterrani de Castalla, a la Cullà, al País Valencià, i són l'Andreu, la Flora, el Tòfol i el David, perdó, i el Dani i el Jordiet, que me'ls oblidava. Pobres, cagondena. És un tema que és homònim, primer homònim de la temporada, sí, també podríem dir, del seu últim LP del 2015 i s'anomena Alegria, família. Hi ha un problema amb l'arxiu. No. Uau. Sí, a quadros. Jo juraria que l'havia escoltada. Que això és el pim-pam, que sigui això, aquestes coses, aneu-vos acostumant, A veure què passa. Si és la primera vegada que ens escolteu, ja trigàveu i aneu-vos acostumant. El programa funciona o no funciona, o cable falla o no falla. I el cable està o no està, també. El cable està o el niño se l'han portat. Tu la tens aquí? Dir-ho. Isma? La tinc aquí, sí, jo crec que abans l'he posada i m'anava. No. Vale, pues, vale, genial. L'enxufarem directe amb el portàtil i a veure si sona guai. Esperem que us agradi. Aquí m'ha petat tot, eh? Vull dir, he hagut de tancar el programa i tot. Sembla que també s'ho pensa el meu ordinador. És el tema maldito. Ahí va, ahí va. Alegria, família. Espero que sigui només el principi. Tinc una alegria sense fronteres, una alegria plana sense normes. Tinc una alegria de camins oberts, una alegria de color verd, una esperança que no s'acaba, d'una esperança que l'esperança quan vaig avançant, que l'esperança i no cal plorar. Són camins d'amor i llibertat, no cal plorar. De camins per fer, una alegria salvatge i ardent, una alegria que crema com el foc, una alegria de color groc, d'una energia que no s'acaba, d'una energia que l'energia quan vaig avançant, que d'energia i no cal plorar. Thank you. Bé. Guapíssima, guapíssima. Per començar també amb una miqueta d'alegria. No tot és música combativa, de vegades aquí el pim-pam-pum, però també val molt la pena aquesta penyeta del Diluvi, que encara no els he catat, però que la veritat és que tinc moltes ganes. Aquí al carrer, aquí no ho veieu, però nosaltres des d'aquí ho sentim. Aquí al carrer és que a Sabadell comença la Festa Major. I clar, aquí ja tenim a tota la xavalada amb totes les ganes, espectaculars. No us perdeu la Festa Major de les Barraques, després donarem tota la informació. Continua el pim-pam-pum, continua la 165a edició. Ara és el Ricky que porta el seu primer tema. Amb què ens alitaràs, mestre? Vinga, sembla que començo molt fort, però és una idea tranquil·leta. Començo amb els EAM, els Exèrcit d'Alliberament Musical, que ho sé, que a nosaltres ens agrada, però tinc constància que molts oients també l'han descobert aquí el pim-pam-pum, aquest grup, i han flipat màquines. Mandarines. Eh? Són uns màquines. No és per menys. Porto des del seu últim disc, Farts, el tema que es diu Mala Premsa, que no ho he mirat i espero que no l'hagi posat ningú ja aquest. Diria que no. Vinga, pues som-hi. Chicha! Diuen informació, manipulació del que penses, 20 diaris i dos grups, un ideal el que defensen. No et paris a pensar que ha pagat el que llegeixes, les mentides són veritats quan es repeteixen. En diuen informació, però pura manipulació. Doncs els grans mitjans sempre són la veu dels amos. Estem en una presó, com la que tenim al cap, però obrir els ulls, val la pena intentar-ho. Grups mediàtics, grans editorials, són ràdios, agències, principis gabalians, televisió, presentadors i tertulians, columnistes, especialistes de l'engany. És l'opinió pública o la publicada, la que s'imposa a la massa desinformada. Crims d'estat silenciats per la mà del poder, però aquí nadie ha visto nada. Aquesta és la jugada, mentre et tragues, que les bombes les van posar uns àrabs. Control mental, control total encara. Estem dividits, però units som una bala. Y diarios, traficantes de opiniones. Mira a esos cabrones, realzan esquiroles. La opinión pública llega a ser plastilina, moldeable por los medios que influyen en tu vida. Donde quitan el foco, donde ponen la lupa, a quien criminalizan y a quien libran de culpa. Pregunta, observa, a quien le rinden cuentas, de quién es el micro, quién paga la imprenta. Cuesta ver las vueltas que le dan al titular, patadones al palabra hasta que diga su verdad. Lo que deben leer, lo que deben escuchar, que no salgan del redil, que marca la actualidad. Bombardea su prensa, bombardea su ejército, que justifica cuando fusilan al resto. Tertuliano nómina, defiende mi acción. Mira a Pilar Rahola y los amigos de Sion. Mierda de sociedad que no despierta. La tele encendida es como abrirle en la puerta. Que entren en tu casa y suelten su mierda. Tú sin ninguna capacidad de respuesta. Desgracias en el mediodía, no quiero ver. Peleas por ideología a la hora de comer. Discursos, palabras vacías, las noticias deportivas, luego las del tiempo, a ver si va a llover. Desde el cielo gritan nuestros antepasados, ¿a qué coño esperáis para rebelaros y juntaros entre vosotros los buenos? Ocupad esos terrenos y plantar para comer y dar a luz a un mundo nuevo. La solución está en vuestras manos, dejaros de batallas estériles que no llevan a ningún lado. Burbujas que se chocan en esta olla a presión llamada ciudad, a punto de bullir. Mientras continúan cayendo las bombas sobre la población. Una de las imágenes del clásico, el golazo. El govern aprova un nou paquet de reformes imposat per Brussel·les al fons. La situación en España es muy grave. Sale la caverna del Matías Prats. El 324, aquí no hay libertad de expresión. La información va al servicio del partido, de la empresa que financia la emisión del canal en cuestión. Ponte en situación. Es un juego organizado en un tablero bien creado y estudiado. Medios y poder van de la mano, procuran que su mierda no se extienda y vaya más allá. Se cubren las espaldas mutuamente y defienden diferentes ideales, pero con un mismo interés. Te venden maneras de pensar opuestas, pero son sirvientes de lo mismo. ¿Ves que te crees? Lee, contrasta y ármate. Indimedia, la directo, café bien. Son ejemplos de info libre por y para el pueblo, alejados del poder. Activa el tercer ojo cuando leas o veas la tele. Entre líneas te engañan, así son sus redes. Si ves la realidad, en un telediario. ¿Acaso ves el fondo del mar? Mirando un acuario, así que ponte a bucear en una ciénaga podrida que asusta. Así es como se busca la verdad. Mierda de sociedad que no despierta. La tele encendida es como abrirle la puerta. Que entren en tu casa y te suelen su mierda. Tú sin ninguna capacidad de respuesta. La realidad en un telediario. ¿Acaso ves el fondo del mar? Mirando un acuario, así que ponte a bucear en una ciénaga podrida que asusta. Así es como se busca la verdad. Mierda de sociedad que no despierta. La tele encendida es como abrirle la puerta. Que entren en tu casa y te suelen su mierda. Capacidad de respuesta. Com sempre, aquests sempre que venen igual, eh? Tampoc no... La temporada passada no ja era així, no fallen mai. Són... La més tranquil·leta del disc, però les lletres igual de punyents que la més canyera. Sí, sí. Escriuen que fa goig i toquen que també encara fa més goig. I a més amb la combinació aquesta... A mi totes les bandes aquestes que rapegen amb més d'una veu, buah, és que dona un joc increïble. Sí. Clar que sí. Com no gusta jugar con la música, ja t'ho saben, ja molt. Qui va ara? Va el Manolo, que es tira el seu segon tema. Mireu, pues em tiro el meu segon tema i em tiro la meva segona cúmbia de la història del Pim Pam Pum. La primera va ser els Anarquia Tropical i en aquesta ocasió porto un grup que es diu Cúmbia Proleta, així rebuscant. Són d'Equador i porto un tema mític que es diu A la Huelga. Oh. I ja veureu, sabrosura aquí donde la haya. Moviendo el esqueleto, moviendo la conciencia, cumbia proleta. La proleta te dedica esta canción, mi vieja goza, te en el cielo. A la huelga madre yo voy también. Se viene mi pueblo bailando la cumbia. Y a la huelga. Pa, pa, pa, pa. Cumbia, cumbia. Cumbia proleta. Vamos a levantar todas las trabajadoras en la huelga general. Todas las trabajadoras en la huelga general. Hoy sé a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también a la huelga 100, a la huelga millón por ellos madre, ellos por mí. Compañera, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también a la huelga 100, a la huelga millón por ellos madre, y ellos por mí. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también a la huelga 100, a la huelga millón por ellos madre, y ellos por mí. Cumbia, cumbia. Què us sembla aquest ritme? Impressionant, impressionant, con sabrosura, però a la huelga. I tant, vull dir, aquí demostrem que la música combativa té moltes formes. Té moltes formes, i tant. Molt ben dit, Manolo, tio. Molt guapa, com sempre, la proposta del mestre Manolo, directa des de Barberà, Partit La Pana, com sempre. Seguim amb més música combativa, seguim amb una cançó que em fa molta il·lusió presentar-vos. És una cançó que van fer el Norberto Rodríguez, l'Andy Rubal i el JG. És una cançó que és homenatge a la ciutat de Santiago de Cuba, en la que vaig tenir el plaer d'estar aquest estiu amb la meva companya de vida i de viatges, a la Noelia, a la que vull dedicar aquesta cançó, t'estimo, carinyo, i és una cançó que s'anomena Santiago suena como se ve. Como trombones pa la ciudad caliente. Santiago, llenas mi alma y mi fe se salva en ti. Santiago, donde mi espíritu luchó como un bambí. Pusiste en mi corazón las huellas de tu secreto y me pongo de rodillas para ti, va mi respeto. Tu ejemplo de grandes hombres que han trazado tu camino. Siempre al lado de este. Au, Pai! Espectacular, s'ha animat la cosa aquí als estudis de Can Capablanca amb el Pai, que ens ha vingut a fer una visiteta, la Lola i l'Eric, que també estan per aquí. Bona festa major! Bona festa major, sabadellencs i sabadellenques, que comença avui i durarà. Sí, sí, sí, què us ha semblat? Santiago sona com se ve. Con sabrosura, no? Con sabrosura. Com us heu ficat d'acord, eh? Has vist, eh? Sí, sí, aquí hem fet un combo guai, eh? A veure ara, Ricky... Ara, com... Bueno, jo... Com ho mantenim, això? Com ho mantenim, això? Jo no he estat per Sabrosuralàndia. M'he quedat al Vallès. I d'aquí porto... D'allí porto el nou grup. És una estrena al Pim Pam Pum, des de Cerdanyaca del Vallès. Què dius, tio? Sí... una estrena, tio. Han tret un nou EP, una penya que es diu Magnesio. Hòstia, sí, ah, sí. Són els que toquen al circus, no? Amb els malestar. Amb els malestar social. Uh-huh. Exacte, per això els vaig buscar i vaig dir, a veure què és això. I mira, prou bé. És una puncarrada. Uh-huh. Bueno, sona sarda. Clar. Si no, re de sabrosura, aquí sona a barrio obrero. El tema es diu Pels carrers. Pensàveu que estàveu. Home, la cançó ja ho diu, pels carrers de Cerdanyola, no? On us pensàveu que estàveu? El pim-pam-pum, aquí sempre quan la cresta a punt. Doncs quin descobriment aquesta penya, no? Magnesio. Tupa la tupa, tio. Ja ves. A veure. Han sortit rebent, tio. Després de la sabrosura han sortit rebent, tio. Com una fletxa. Molt guapa la proposta del mestre Tecles. Fem partir la pan aquí, com sempre. Ben guapa. Em sembla que ara va al Manolo. Ara veig jo. Això no s'atura, família. No sé si veieu que aquí és un pim-pam continu. Sí, jo, mira, canvio una mica d'estil i me'n vaig a el que porto últimament portant, que és l'estil aquest que m'agrada molt, que és l'escacore. I porto els sectacore des de Mèxic amb un tema que es diu Menos Jo. Ja veureu que li... Com t'agrada l'Amèrica Llatina, canya. Sí, sí, últimament em surten com xurros. De per allà. Llavors, mira. Fotem-li. Aprofita sí, la mina. Sí. Uau. Aguantant el ritme de principi a final. Impressionants, impressionants. Vaya batalla campal que s'acaben de marcar. Sí. Bueno. Molt aquesta bé, penya en directe han de ser per veure'ls, eh? Sí, sí, vamos. Mexicans. Per suar. Mexicans. Sí, sí, mexicans. Que guai. Que guapa. Que guapa la proposta. M'ha encantat, Manolo. Que guapa la proposta, com sempre, del mestre Manolo, que se l'estira, que fa goig. Més musiqueta. Continua pim-pam-pum. Continua aquesta 165a edició. Esperem que us estigueu passant la meitat de bé que aquí, que ja estem de festa major a Sabadell. I el pim-pam-pum també. I el pim-pam-pum sí, també és festa major. També, també. Mireu, porto un amic o un col·lega que sempre que el portem ens fa molta patxoca. És un crack, és un showman, és un mestre. És el Mateòlica, és el Mateo, des del 2007, perdó. Ja fa anys. Des del 2007, ja fa anys, cantant i showman en solitari amb el CMDMR. Un puto crack, el Mateo, porta una cançó extreta del seu LP La Matanza de la Rumba del 2012 i s'anomena Tòpicos. Tòpicos contra el capitalismo, tòpicos contra el capitalismo, tòpicos contra el capitalismo, tòpicos. Vos culpo el capital, no te quiero ver comer en el McDonald's, en un Burger King con una Pepsi más. No te has dado cuenta que la cruz de tu cresta luce mucho más en un doner kebab. Un nuevo conflicto, póngame una cerveza, voy a arreglar el mundo con Estrella Damm. No hay que explotar niños, Reebok es una mierda, pero Adidas tiene un estilo que me va. Tópicos contra el capitalismo, tópicos contra el capitalismo, tópicos contra el capitalismo, tópicos. Moscú fue capital, una nueva banda llena de conciencia, de rabia acumulada, solo quiero gritar. Un desalojo, otra ocupación, cobrando 10.000 euros por gritar revolución. Tópicos contra el capitalismo, tópicos contra el capitalismo, tópicos contra el capitalismo, tópicos. Moscú fue capital. Somos solo números, ya todo empezó en el carnet de identidad. Malditos bastardos, de mí saben todo, voy a publicarlo en mi Facebook personal. Tópicos contra el capitalismo, tópicos contra el capitalismo, tópicos contra el capitalismo, tópicos. Moscú fue capital, tópicos. Tampoc falla mai el Mateo, eh? Brutal, Mateo i els MDMR, o Mateo Mateòlica, que si van solitari. Tenim moltes ganes que vingui aquest nano aquí a fer una entrevista i que estiri uns d'aquests temes tan guapos que fa. L'hem de portar, eh? Jo crec que és dir-li i el tenim aquí. Mano, cuerpo a cuerpo. Ahí va. A veure quan la grava, ojalà. I molt bé. S'ha de dir que avui, no sé si la gent està escoltant que hi ha jarana aquí al carrer. No és per les festes, és el públic del Pim Pam Pum, que ara fem programa en públic al carrer. És la penya que ho està donant tot. Que crac. Molt bé, continua el programa, continua la música combativa, continua aquesta 165a edició, ara és el mestre Tecles el que es tirarà un tema zarrangano, comença a pujar de nivell al programa, ja veureu que sí, això sí, va jo increixent. Jo havia començat. Sí, no? Havies començat fort, eh? Sí, no penso baixar ens al contrari. Ens al contrari. Bé. Vinga, va, ara porto uns que es diuen Ruleta Russa. Són de San Francisco, això diuen, però originàriament segur que no, perquè Yankees. Canten amb un... Sí, són Yankees, però segur que són originaris de Mèxic o algun país sud-americà. No ho he sabut trobar, allí només posa San Francisco. I, bueno, el temacle que porto es diu Odiado. I res més a fer, gent. Vinga. Xufa-la! Siempre los odiado, son odio, siempre los odiado. pelo soleado es odio. Es odio. Pues això, diuen que són de on? De San Francisco? San Francisco. D'on diríeu que són? No tenen accent, no sé identificar jo l'accent, podrien ser de Barna. Sí. Jo tampoc ho he sabut trobar. Però de tota forma, ben guapa també la proposta, ritmazo, ja vas dir que no pararies i no pararàs. No, i mare meva. Me queda un split, no vull dir això, me queda un split per posar. Uau. Hi haurà de Spain avui? Sí, hi haurà. Quasi. Jo no he portat de Spain. Bueno. Tu sí, Manolo? He vingut tranquil·let. Sí, sí. Manolo... És aquesta? No faltava a la cita. Aquesta encara no. Aquesta, mireu, me'n vaig a Basauri i porto els Bajo Pressión. No sé si són estrena al Pim Pam o... Diria que sí. Sí? Patia, eh? Dic, hòstia, no sé si aquests han sonat. I són els Bajo Pressión amb un tema que es diu Iraulza Garaya, del seu últim àlbum del maig del 2014, que es diu El Carrequín. I tenen un estil així entre Malestar Social i els Berri Xerrac. Hòstia, bona combinació, eh? Sí, sí. Ja ho veureu, canyeros. Seguint amb el ritme. Xitxa de la bona, doncs. Thank you. Ivan, als Bajo Pressió, estrena. Me n'alegro molt de que sigui una estrena, perquè em pensava que ja havia sonat, però no. No sé què us sembla, si la meva definició entre malestar social i Berri Xerrac sí, ha estat... Sí, si venia força, acertada. Si venia força. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Tupa la Tupa, espectacular també estrena, la de Bajo Pressió. Com sempre, un grup més que ens presenta el mestre Manolo, que és una fàbrica de... És una mina, aquest xaval. Impressionant com sempre. Segueix el programa de música combativa, cada cop amb més festa major aquí a baix. En aquest cas porto un tema del Neidos, el músic de Làgrimes de Sangre, cantant de Làgrimes de Sangre, a més és enginyer de so amateur i productor musical. És una versió de l'Estaca, que s'anomena L'Estacada, i que és una adaptació de la coneguda cançó L'Estaca de Lluís Llach passada al context del 2013. Es pretén fer una crítica a aquell nacionalisme que com a front de combat parcialitzat la lluita en un àmbit territorial. I una crítica a l'acomodament de les classes baixes gràcies al pacte social i a l'estafa de la transició. No oblidem els muntatges policials, les tortures, els assassinats, suïcidis, conseqüència de les polítiques neoliberals catalanes. No oblidem la repressió del règim català a les places, als CIEs, a les preses polítiques, als espais alliberats, etc. que s'han donat govern rere govern, sigui quin sigui el president de torn, i la falta de voluntat política de solucionar la misèria que ens originen. Seguim menjant les molles, per molt que no que ho intentem, estudiant i treballant no tenim possibilitat d'accedir als drets bàsics, ni molt menys a les comoditats, sense corrompre'ns, sense especular o sense sotmetre, seguim més en esclaus. És el que escrivia el Neidos, és un tema que ja dic que és una versió de l'Estaca, és un tema zarangano per tot l'ual, i us deixo amb ella perquè la gaudiu. Tots aquells que lluitaven en 68 i que ara llegeixen l'avantguàrdia. Aquells que plantaven cara als grisos i han abandonat perquè han vist l'engany de la rosa del PSOE. Aquells que ara tenen una petita mitjana empresa i que van tirant i que si veuen que algú tronzolla s'amaga enrere els antiavalots d'enguany. Què ha passat? Els bitllets del capital. Si gent que no veus destaca, per què segueixes votant? Mentre no prenguem consciència, la seguirem esquivant. Sí, consumim, tots no es veurà, i molt de temps s'amagarà. Ara no tomba, ja no tomba, i cada cop es fa més gran. Si consumeixes molt per aquí, i consumeixes molt per allà, ara no tomba, ja no tomba, i ningú l'estàs tirant, perquè ningú l'estàs tirant. Però si sent fa massa temps ja, t'has anat acostumant, per molt que et faci pensar, no tens ganes d'escoltar. Penses que està podrida, però si sent no fa bastant, collons abans qui lluitava, i ens estàs empresonant. A bon temps vas deixar de cantar, ja no et quedava més veu, necessitaves diners, per això et vas agenollar. I mentre la canto amb els nous valents, torna'ns al cap al carrer, no et darrecar un esquirol més, i ens sou al final de mes. Sí, consumim, tots us veurà, i molt de temps s'amagarà. Ara no tomba, ja no tomba, i cada cop es fa més gran. Si consumeixes molt per aquí, i consumeixes molt per allà, ara no tomba, ja no tomba, i ningú l'està estirant, perquè ningú l'està estirant. l'estaca sota els bitllets del comerci. I després d'aquest temazo que s'ha tirat l'Isma, donem pas a l'agenda del programa. Ràdio Drama, el 91.4 de l'FM. Bé, hem començat freds, però ara ja no estem. Molt bona aquesta, Manolo, molt bona. Bé, doncs, com deia Manolo, seguim amb el programa, seguim amb la secció informativa, amb l'agenda del Pim Pam Pum. A tu què et sembla? És el documental sobre el cas Esther Quintana, és el primer dels actes que portem, que s'estrena avui mateix, el dia 3 de setembre, a les 20, s'ha estrenat als cinemes Girona de Barna, organitzat per la gent de Ojo con tu Ojo, tota la gent que pugui, que tingui capacitat, que ho vegi. Deu ser un documental del més suculent. El següent acte és un acte que em fa molta il·lusió donar, són les barraques de la festa major de les barraques de Sabadell, la festa alternativa d'aquí de la ciutat, al Vapor Turull, carrer de la Creueta. Avui mateix comencen els actes a la plaça al passeig de la plaça major, a les 7 hi ha l'animalada petita, espectacle i foc i batucada, a les 9 hi haurà sopar de Carmanyola i a les 10 hi haurà la cercavila, el pregó i el DJ. El divendres 4 de setembre, demà al pàrquing de la Creueta, ja a l'espai del recinte de barraques, a partir de les 7:30, correbars, estigueu atentes a les xarxes per saber l'inici, que crec que, bueno, no sé, no diré d'on és per no fotre la gamba. A les 9 hi ha l'inici de les barraques, a les 11 inici de l'espai de concerts, amb Niets Nudes, espectacle de les Bruixes del Nord i el grup A Saber Oi Van. Els actes continuaran el dissabte, al pàrquing de la Creueta, també a partir de les 12, bicitapa, ruta de vermuts amb bicicleta pels diferents bars de la ciutat, amb concurs de tapes de festa major, inici al pàrquing de la Creueta, i a les 5 de la tarda, bitlles catalanes, a la plaça Frederic Montpou. A les 5 de la tarda també, mercat d'intercanvi a l'espai i espai de joc, espai d'activitats per infants, aigua i sorra. A les 7 de la tarda, tot això al recinte de festejar, la festa de l'escuma. A les 20 hi haurà Bollywood, a les 23 inici de l'espai de concerts i els concerts amb Golpe de Remo, espectacle de les Diables de la Creu Alta i TRK, que hi ha el Charlie que canta TRK, que és un col·lega d'aquí del programa, que li enviem una forta abraçada, i Tremenda Jauria. I els actes de diumenge 6, també al pàrquing de la Creueta, a partir de les 5 de la tarda, espai de joc, espai d'activitats per a infants, aigua sorra, henna, maquillatge, etc. A les 6:30, concurs de titius, garrotins i menjaflams. A les 11, inici de l'espai de concerts amb Insiders, espectacle dels bastoners i bastoneres de Sabadell. Continua el concert amb Sibarites i Vitualla. I per acabar les barraques, el dilluns, 28, perdó, el dilluns 8 de setembre, perdó, també a la plaça, al passeig de la plaça Major, a les 6:30, el Saballut de Ferro, tradicional concurs de força i habilitats vàries. A les 8:30, batucada amb les forques de Can Déu. A les 9, sopar popular a càrrec de la Pa. I a les 10:45, ball de final de festa amb Frochi Guagua. Tot això organitzat per la gent de la Comissió de Festes Populars de Sabadell. El següent acte també és un acte que ens fa molta il·lusió donar, és un acte del més bonic, és la inauguració de Cal Temerari, un casal nou que fa molta patxoca a Sant Cugat del Vallès, dissabte 5 de setembre a les 12 hores al carrer Plana de l'Hospital número 26, entrada per carrer Sant Pere número 11 de Sant Cugat del Vallès. No hi falteu a la inauguració de Cal Temerari, que ja us dic que és un espectacular projecte que estan portant endavant allà a Sant Cugat. Més actes, l'acte que portarà a terme Arran, al Fossar de les Moreres, amb el lema Som poble treballador, som països catalans, el 6 de setembre a les 7 de la tarda, com dèiem al Fossar, amb Elena Vázquez, Joan Terán, Maria Plana, Feliu Ventura, Anna Gabriel i actuacions musicals. També organitzat per la gent d'Arran, la gent jove s'ha de cuidar. I el 10 de setembre, actes prediada d'aquí de Sabadell, amb la gent de la CUP, Crida Constituent, el 27S per la ruptura Governem-nos, el 10 de setembre, com dèiem, a Sabadell, a partir de les 7 hores, cercavila a la plaça de la Creu Alta, a les 8 parlaments a la plaça del Gas, amb Antonio Baños, David Fernández, Miriam Ferrandiz, regidora de la Crida per Sabadell, i Pilar Castillejo, regidora de Ripollet i membre de l'ESCAP. Més actes, aquest mes d'àmbit lúdic, és un concert que abans un dels grups que hem posat, el Rick, em sembla que ha portat els Magnesio, no, o el Manolo. El Rick ha sigut. Jo mateix, jo mateix. Enric, que ha sigut que ha portat els Magnesio, doncs els Magnesio el dissabte 12 de setembre amb els Malestar Social, els Xtensil i els propis Magnesio a la sala Circus de Cerdanyola de Vallès, al carrer Parcés número 9, dissabte 12 de desembre, com dèiem, de setembre, com dèiem, a les 10:30, doncs ara tenen un bolillo del més suculent. I l'últim acte que porto, que m'ha fet molta patxoca poder portar també, és un acte que es fa a la Quinta Forca d'aquí, a Santa Coloma de Farners, que també fan barraques. Ei, barraques 2015. Jo ho he vist, això. Si Garrina de piel. Se'ls va la olla, tio. Se'ls va la puta olla, tio. Porten el dimecres 23, sopar de colles, i porten els Every Night. Dijous porten Orquestra Diversiones, però és que divendres 25 porten Bulk, CAC, els Strombers i The Toy Dolls. The Toy Dolls, família, o sigui, estem parlant dels putos Toy Dolls que venen no el grup a Santa Coloma. Que volte per aquí de The Toy Dolls. Sí, The Toy Dolls, que són... No. Vaig mirar-ho dos cops per veure si era un o l'altre. No, són els putos Toy Dolls, tio. I dissabte, Noctambuls, So i Boicot. També un altre bolazo. I amb això, fins aquí arriba l'agenda del programa. Nya. Molt bé, Isma. Bona agenda. Bona agenda, nutriadeta, com sempre. Pues ara continuo jo amb la musiqueta. Continua la 165a edició, segueix el pim-pam-pum. Continuo amb les meves puncarrades. Ara quasi entre a la secció d'Espeine, perquè no s'entén gaire, són de CAI, aquesta penya. Es diuen Los Macarras. Sona bé, això, eh? Sí, i està extret del seu disc, crec que homònim, Nueva Crisis. Au, cateu-lo. Dale, chicha. Epa, wow. Epa! No, però quasi, eh? Pillats, no, pillats. Però quasi. Quedaven 10 segons, tio. Això, per què m'ho fan, això? Això és d'Espeine, jo crec, eh? Sí, no. Sí? Jo no li he entès un carajo. No, jo me l'he escoltat a casa i... I algú sí, no? S'entén, sí. Però clar, aquí amb tot el holgorio que tenim aquí, pues és normal que no ens haguem... Claro. Tenim una bona aliada, de veritat. Ben guapa, guapíssima, ja trenem un de, o sigui, això ja comença a galopar, com no pot ser d'altra manera en aquestes alçades del programa. I el Manolo no ens desfraudarà ara. No. El Manolo ja va per feina. I jo també ja vaig per feina amb aquesta manera. Sí. Ara estigueu atentes perquè el tema dura un minut i un segon. Ja us dic que la gent que està aquí baix cridant ara, bueno, ara començaran a pujar per les parets, els hi sortirà escuma per la boca... perquè porto Los Crudos des de Chicago, tot i que també els hi passava com el tema abans que ha posat el Ricky, que també parlen San Francisco. En castellà, ahí va. I són un grup anarcopunk hardcore i ja ho veureu, despeine total amb el tema que es diu Assassinos. Enjoy family. Dos veces bueno. Ahí, lo bueno se breve, dos veces bueno. Aquesta és evidentment un perfil idoni perquè el mestre Pollastre s'hagi regalat per les quatre bandes una abraçada a Pollastret que fa dies que et busco, que condena. Esperem que allà on estiguis de puta mare, que ets el puto jefe. I si no, ja t'ho hem dit, que si no vens, anirem. Ai, te iremos a buscar. Molt bé. Doncs seguim amb més música combativa, em sembla que ara em toca a mi perquè a córrer cuita el Ricky i la Lola han posat aquí el cable. Això vol dir que ara ens venen a visitar els Donec Perficiam. Els Donec Perficiam, que significa en llatí fins a aconseguir-ho, és una banda de street punk de Barna amb el Raül de Mai Morirem, un col·lega, un camarada de la Mai Morirem Crew, a la bateria, l'Òscar al bass, el Roger i el Sergio a les guitarres i el Bernat a la veu. És un tema que no està extret d'un vídeo que vaig trobar, actualment estan treballant en el seu primer EP, però encara no ho tenen editat, i que s'anomena És per tu. Donec Perficiam, per primera vegada també, al Pim Pam Pum. Ara sí, eh? Ara sí, ara sí. Primera enganxada de toro, estàvem parlant de què era, de qui era el grup i tal, i primera enganxada de toro, monumental, aquesta podríem dir. Sí. Això és un holgorio total, aquí a sota hi ha com més de 150 persones celebrant ja la festa major de Sabadell, la penya donant-ho tot i nosaltres fotent un programón com el que us estem oferint avui. Més música combativa, no s'atura això, sinó que ja galopa i corta el viento. Què dius? Vinga, la prometida és deuta i ara començo amb la meva secció Split. El Split de l'any, podríem dir, no sé, de l'any passat, potser. Crec que de finals de l'any passat o principis d'aquest, els Caco i els Scoope, sí, wow, van fer, que jo sàpigui, només, bueno, almenys penjar només tenen una cançó cadascú. Uh-huh. I les porto. Començo, i ahí està. Començo amb els Caco. És, a veure, que em perdo. Pues sí, no, el disc es diu Grita o muere, crec que la cançó no té nom, potser homònima. I a veure, Grita o muere. Grita o muere. És que, déu-n'hi-do. Canya de la bona. Pues grita. We'll be right back. Wow. Wow. Wow. Arribat tard. Wow. No passa res, això és el pim pam pum, ens equivoquem, a cada vegada ens agafa el toro, o si no la tecla s'enganxa o el que calgui. Aquí ja segur que la caguem, però al final no direu que no ens busquem bons temes i no us fem gaudir, clar que sí. Ens encanta fer-ho. Quin temazo t'has tirat, Ricky, eh? Tremendo, Delirium Tremens. Els Caco no fallen. No. Quins guitarreos espectaculars. Fa molt temps que no els veig en directe, perquè també sempre que diuen que tocaran després passa alguna cosa i no toquen. Com a les festes de Gràcia, que el van aplaçar el concert dos o tres vegades. És veritat, és veritat. I al final no van tocar. El Pollastre m'ho va dir. Que està el Raiko ahí tocant... De la taca, sí. Que grande. Amb els Caco? Sí. Amb els Caco, encara no l'he vist jo tampoc. Sí. Raiko, una abraçada, pendejo. Continua, no. Va agafant ja la baixada definitiva, la traca final del programa. Tirarem els últims temes. Em sembla que el que ve és el Manolo, que segur que no es deixarà indiferent. Mireu, tiro el meu últim tema, en aquesta ocasió des de Móstoles, un grup de hardcore. Són Los Muchachos, del seu àlbum La cara de l'odio, i porto el tema homònim. Aquest sí que és el primer... Segon? Homònim? O tercer, jo també en tenia un. Tercer? Un cadascú. I bueno, ja veureu que és un grup una mica rotllo Non Servium, recorda una mica. Olé. I bueno, són d'allà. I per acabar ja em quedo ben tranquil. Molt bé. Ai, vinga. Enxufa-la. ser distinto. Privaciones y mierda tienes que aguantar. Piensa que eres diferente. Representas la cara del odio. Representas la cara del odio. Sí que recorden els Non-Servion, eh? Sí, tenen aquest rollete com de punk i hardcore de, d'allà de Madrid, no? Els Caos Urbano, els Non-Servion, tota aquesta penya. M'ha semblat una bestialitat. Sí, sí. M'ha semblat una bestialitat, tio. Los muchachos. Los muchachos com se les tiren, eh? Molt bé. Sempre doncs... ben despentinat el Manolo. De s'ha quedat ben sí. servit, com dèiem, que es quedaria ben servit, s'ha quedat ben servit el Manolo per fer el seu darrer tema. I el nostre darrer tema, perquè s'acaba el programa i ens hem d'acomiadar aquí, doncs em sembla que... Sí, el primer dels dos últims el tiro jo. Me queda la de l'Split de Caco i Scupe, pues me queda la de Scupe, que tampoc no, jo no tinc el nom, Grita o Muere, com es diu el disc. Ho deixaré així. Ahí quedarà. Temazo, eh? Temazarana també, Scupe, eh? Els Scupe també des de Barna, aquesta gent foten... Foten una canya. Foten una canya descomunal. Doncs mira, jo porto també per acomiadar-me, porto els Demencials, aquesta banda bigatana de punkoi català. És un tema que està extret del seu EP Ferrovell del 2014 i que s'anomena Vosaltres. I bueno, que sapigueu que ha sigut una joia, una alegria immensa haver tornat a estar amb totes vosaltres, que hem fet 165 però que això continua, que al març hem d'arribar als 200, que ja veurem si ho fem, i que ens veurem, com sempre diem. A la xarxa. I pels carrers. Bona nit, família. Salut i revolta!